Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa serdecznie w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Mówi Zofia Sylwin. Dzisiejszy program poświęcę wyjątkowemu spotkaniu. Przypomnę koncert grupy ONA. Zespół zagrał w Trójce w wersji akustycznej. To było wyjątkowe wydarzenie dla samego zespołu, gdyż nigdy wcześniej muzycy nie grali akustycznie. Długo ich namawiałam i udało się. Efekt był fantastyczny. ONA, kultowy zespół lat 90. Już po pierwszej płycie zatytułowanej Modliszka uznany został za jeden z najważniejszych rockowych grup w Polsce. Główną postacią gdańskiej formacji była oczywiście obdarzona wyjątkowym głosem i niesamowitym temperamentem Agnieszka Chylińska. Nagrody, koncerty, nagrody, trasy i 1996 rok okazał się bardzo ważny w historii grupy. Wtedy to zespół po raz pierwszy otrzymał dwa Fryderyki. W kategoriach zespół roku i płyta roku zatytułowana Bzz. Sukces został powtórzony podczas Gali Fryderyków w 1998 roku. Grupa odebrała ponownie dwa Fryderyki w kategorii płyta roku, tryb i zespół roku. Powstały w 1994 roku zespół dotrwał do stycznia 2003 roku. Wtedy ogłosił, że kończy działalność. W marcu tego roku ukazał się ostatni pożegnalny album formacji zatytułowany To naprawdę już koniec z największymi przebojami grupy. A przed nami koncert zespołu ONA w wersji akustycznej nagrany w Trójce w marcu 1999 roku. klucze. Pada deszcz, puka ktoś, oraz mówić bacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i dzień dobry oczywiście. Tak, to dla nas duże przeżycie. To jest pierwszy akustyczny koncert zespołu Ena. Długo się zastanawialiśmy, jak to będzie, bo wszyscy tutaj lubimy czat, ale czat to niekoniecznie głośno. Także jedziemy dalej generalnie. Przyznaję, że najlepiej jest, gdy obok jesteś ty. Nie przyzwyczaję nigdy się do ciągłych rozstań, pustych miejsc. Pustych miejsc. Ciepła od twych dłoni ścigam dzień. A jeszcze trudniej się uśmiechnąć, kiedy mówisz, trzeba trwać. A twoje oczy, usta, ręce, twoją twarz zostawić mam. Ciepło, dobro, słońce, mały świat opuścić. czasem sam. Bo twoje oczy, usta, ręce, twoją twarz zostawić mam. Zużeń most, dawno spłonął już. teraz nikt nie liczy cudzych statkiem. To są masz, to suche ziemi garść, twój największy i jedyny skarb. Nie, to czy koła czas zmienia wszystko tu, nigdy nie wiesz, czy osiągniesz cel. Dobrze wiesz, trudno wolnym naprawdę być. Wolność to tylko żuda i miraż. Wierzysz, że lepszy czas musi przyjść. Zbieram się, by wziął to, co chcę.

Dzięki. Rozpala, rozpala, a kiedy? użnia się. Krąży po domu smutna, a kiedy przychodzisz zapłakaną, widzisz mnie. Myślałam, że nie żyjesz. O, życie bez ciebie. O, każdy dzień zabija mnie. Nie, zabija mnie. Zabija mnie. Thank you.

włosami ucinają łeb. Krzyczę krwawiąc, by ktoś uratował mnie. Razem z raną próbowali szybko język strzyć. Znowu uciekłam im, ciągle jestem i będę mówić to, co chcę, o tym, co wciąż boli mnie. Krzyknę prosto w oczy ci, ból syf dusi mnie. Jestem inna, czuję to, nie zrozumie mnie już nikt. Wcale nie dbam o to, więc pieprz się, milcz. Rośnie we mnie gniew, rośnie we mnie, rośnie we mnie gniew, rośnie we mnie, rośnie we mnie gniew, rośnie we mnie gniew, rośnie we mnie gniew. Chyba zaraz naprawdę wykituję. Wypuśćcie mnie, ja duszę się. Wypuśćcie mnie, ja w tym pudle po prostu nie mieszczę się. To chyba sen. Muszę naprawdę szybko, mocno szczypnąć się. Jak dobrze wiedzieć, że wszystko jest już dobrze. Zaraz wstanę, zrobię sobie z mlekiem ryż. Więc szybko zrywam się i walę głową wieka. Wypuśćcie mnie, ja duszę się. Wypuśćcie mnie, ja w tym pudle po prostu nie mieszczę się. Wypuśćcie, wypuśćcie, wypuśćcie, wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie. Dziękuję bardzo. Thank you. gdy słyszysz nie. Ciała ust, ciała też. Nie trzeba mi twoich łez. Że słyszysz nie. Agnieszka Chryńska! To był koncert zespołu ONA.